wala nang mawalay ka na. Damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagay. Tinatanong itong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Sadyang ikaw lang natako.